دا دینا پس چکم صورت شروع کی صورت اعلا دے خود دیدہ نبل باب شروع کی گی خان تردی پوری لسم باب چلی دو کا خیال کم راضی دا کم دانا چول صورت قیامنا ترکم پوری و تر صورت تاریخ ترخی رکھوری اعلا و رکھوری دا دغی باب کسا ذکر کی دل پا دغی باب کی ورطا اس باب دا قیامت کولو قیامت ثابت اولو کنا دا غی دانا را شروع تا تولی دو سا عجیبہ انداز کی دا قیامت اس باب کولو دا غی احوال او احوال چکم دے غی تا ذکر کن اوز دا دین پس دا صورت اعلان والی دا صورت لیل پوری صورت لیل تر اخیر پوری دا یو لسم باب دے پا دی یو لسم باب کے با مسئلہ ذکر کی گی دا سشی دا کہ استاد اصلاح در تکی ترغیبات در کئی تو سلور مقاصد اگی طرف تا با اشارات کئی بنیادی مسئلہ پا شرکی و کفری نظریات و بانی بردو نکی گی پا دے کے پا مختلف انداز نسرا کلا منکرین دا قرآن تا کلا منکرین دا رسالت تا کلا صد منکرین دا کتاب تا کلا منکرین دا توحید تا کلا منکرین دا قیامت تا مختلف دا واجر بای اگا پا ذکر کی گی پا اگی پوری صورت لیل خیر پوری او دعوی دا دی صورت کی صورت اعلا دی دا دی سا خلاصر دعوی سرا نو دعوی دا دی صورت چکم دی اثبات دا توحید دی یو دویم نمبر تذکیر بالقرآن دی پا قرآن سرا نسیت ورکوی دعوی اول پا اول آیات کی ذکر دا سب بحث مربک الاعلا او دویم دعوی چکم دا تذکیر بالقرآن فذکر ان نفعت الذکر پا نام آیات کی ذکر دا او دیکی نمونه دا اللہ تعالی دری ذکر کی گی پا صورت کی او ترتیب دا صورت بداوی چی اول پا توحید ذکر کی او اثبات دے کئی داغی پا یول پا صفات و دلائل پا طور سرا دا اللہ تعالی دا پارا اغب ذکر کی ترا تم آیات پوری تم ینس کی بے پشپگم و تم آیات گوار بشارتم رازی دا با سر اموی داغی نا پس پا بیا تقسیم دا خلق و بیا و تذکیر یا قرآن بے مدعوه بی چی دوی مدعوه راشی نو بیا وی پا دی دوی مدعوه قرآن بیانوا نو قرآن سر خلق دو قسم تقسیمی گی نو خلق با دو قسمونو تا تقسیم چی خواه نو سیذکر و من یخشا و یتجنب حال اشقا اغا دوالا چی کم دی پا اداو که پا بیان قبل اولو کم بدل بدل دی او بیا رد پا جزا کم بدل بدل دی یو با یسل ناری او بل با قدف لخمن تذکاوی دا اغین او رست و فاخر که تزهید فی الدنیا ور که او دلیل نقلی دا تایید دا دی مضمون دا پارا با پیش که دا چانه دا صحیفو دا ابراهیم و دا موسی علیه سلام نا اغا با پیش که نمطلا با دا غشانتی دو دعوی توحید ثابت ای او قرآن صداقت او دا قرآن بیان نغی تا ترغیب ور کهی دا دو مسئله ذکر کیگی اولی دا پارا دلائل و دا دوی مسئله دا خلق و تقسیم او بیا پا آخر که دلیل نقلی و تذهیب فی الدنیا بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی نازل شوید پس صورت تکویر نا اذا شمس کویرت نا سبح اسم ربک الاعلی پاکی بیان کده نم در ربتا الاعلی چه اغا اچت ده ده اللہ تعالی پاکی بیان وا سبحان ربی الاعلی ده دی زائنه چکم دنو بیا اغا استدلال کی او نبی علیہ السلام پا منس کے داخل کو ویدا پس پر سده کے وائی چه سبحان ربی الاعلی نو پاکی بیان کده نم در ربتا الاعلی چه اغا اچت ده ده صفات ذکر کی اول صفت رب ده دین صفت اعلی ده الذی چه غذات خلقا چه پیدایش کرده پیدا کرده خلق الخلائقا طول مخلوق پیدا کرده خو مفعول حذف کرده پار ده تعمیم فسوا نبیائی برابر کرده آزاد آغی داغی خلقتو دای سلورم صفت شو ال والذی اغذات قدرا چه اندازه کرده اندازه کرده ده ده رزق ده ده سعادت ده ده شقاوت یا قدرا اندازه کرده ده ده قد و قامت دای برابر کرده آزای ولا برابر کرده فهدا نبیائی ده هدایت کرده ده داری دا اغا خپل جوان دا تیرا ولد دا پار دا کمی لاری دی دا اغی هدایت ورطا کرده اغی ورطا خودلی دی یا ورطا هدایت لاری ورطا خودلی قرآن و توحید طرف تا والذی اغا ذات اخرج المرعا چرا و باسی المرعا اغا بوٹی دا خوراکو گیاگانی ورشوگانی اغا برابری فجعله نو ادا فجعله غصا ان اخوا نو گرزی بیاغی لرا غصا ان بوس اخوا تک تورو پوشوی تور بوس تینا بیا جوشی غصا ما تاست ویلیو اگر که الگرد راشی و اگر کم گن ارخ تو گردی اگر غصا ویلکی او احوات له حوا یحوا نو دا په معنا دا هغه سورواله چې هغه سوروالي تمایل وي و فی الحی احوا ينفذ المرد شادن الت سبا معلقه کی راضی غصا ان احوا سنقرئک الله وی ذره چې ولو به موږ پتا باندې فلا تمسا نو تا نه به یریګنا دای په قدرت تصرف پته ذکر کای یا باز وی دا لا تنسا تردا نه هیلا نو فلا تنسا فلا تترك نو تم پری گدا قران الا ما شاء الله لیکن اگر اللہ غوارن انسان بے ہیر کی دان دا اللہ قدرت بل صفات چو انه يعلم الجهر یقینا اللہ تعالی پویگی الجهر فزور وینا باندے و ما يخفى او اگر پٹیگی کارا او پٹا گتا تول معلوم دی دا تر دی پوری ونو یسرو کل یسرا او اسانو مونگا تعالی را لل یسرا غلا رضا اسانیتا دا خو بیا تر دی پوری ورتا دا ذکر کل دای ورتا یول صفات ذکر کل دا اللہ دسدا پارا چې دا ثابت کی چې او سب دې حس ربک د خپل رب پاکی بیان وا ال اعلی غدی چته هو ګره دا صفات دي نو دا صفات ذکر کړي دا هغه نه ورست اوس ترغیب د قران ورکی ونو یسرکا او یقینا من با آسان کو تا تل یسرا غلار د آسانای یعنی اعمال صالحه و من تا تا آسان کو نیکانو خلق ته دین آسانی او بدانو خلق ته دین گرانی کنه فذکر ان فات الذکر نسیت ورکوا ان نفعات الذکر کثرت فائدہ ور کین نسیت او دا ان بال چرتیا غستلی نو چې ان چرتیا واخلی نو بیا به دا معنی چې کثرت فائدہ ور کین نسیت نو پاغي بر کین نسیت کوا په معانید سریبان قران موای مطلب یې راځه ها یو دا معنی دا یا دا چې فذکر نسیت ور کوا دا وی دا ان نفعات الذکر دا وی دا شرط دی خو شرط د فار د سجیده د استحباب د دغه د فرضیت د دعوت دی چې فرض به اگر ٹیم کی وی چه کم وقت کی سوی چه کم وقت کی فائدہ ورکی چه کم وقت کی فائدہ نہ ورکی نو بیا ہم بیان اول مستحب دی خو فرض ندی بیان دا شرط دا فرض فرضیت شو یاد ریم دا چه دا ان چه کم دے نو دا ان مخفف عن المسقل دے نو ان نا دا شو شانیه شو ان نفعات زمیر شان بسر رو باتے انہو یقینن شان دا دے نفعات ذکر فائدہ ورکی نسیتو نو بیا شو سیل ذکر من یخشا اس سے تا قرآن شروع کے نو خلق بد وقت اسمشی سیاد ذکرو نو اللہ وی نسیت باق لی زرد نسیت باق لی مناغتو کی اخشات یری گی دا اللہ نا وی تجنبوها او پدد وزان ساتی دا دی قرآن نا الاشقا اگا بد وقت سرے آسو کے اللذی چاگا دی اسلن نار الکبرا چی داخلی گی اگا اور لویتا سم ملا یموتو یا بدی نمڑ کی گی پدغا فیا پدغا اور کے ولا یحیاو نو فکی جوان دے کی گی نسمت لب مرکی گی خو فکنا دا خو سیدا خو جوان دے کی گی فکنا نو بیاسو چیشو نا اگر حیات به حیات د خوان نی ژوند دې ژوند د خوان نی مطلب دار په تو کې چاته وای الکه څنګه ژوند دې ستیری کی وای ژوند چرته دې پوهچه نو هغه دې به سور یا وای ژوند نشته نو دا ژوند دې خوشتا تقوا دې اگر دې په سبا باندې خدا حیات چې کوم دې نو دا حیات د چا دې هغه حیات د مزو دې غوې نی قد افلح من تزکا اوس د بل ډلې یقینا کامیاب چې منا تو تزکا چې دان پاک وو ذکر اسم ربه فصلى او یاد کنم در خپل فصلى نمونجو نوال پاک کزانو بیا دا غینا پس چکم دل اللہ نم ذکر کا اللہ اکبر پوشوی بیا واپس چکم دل من بشورو شی تکبیر تحریمہ صحیح چوا یا عقیدہ پاک اکرا من تذکا و ذکر اسم ربه فصلا دا عموم دا آیات نا علماء استدلال دا تکبیر تحریمی دا قرآن نردی دا نکڑے بل توفیرون الحیات الدنیا بلکہ ورقی داخل الدنیا ویجون والآخر تزہید فی الدنیا پا آخر کشورو شو او دلیل نقلی لے بیا روز طور پسی بل رون الحیات الدنیا بلکہ تاسو کو خوی دنیاوی جوان والآخرت و آخرت چرے خیرون آگا غورا دے و اب قاو ہمیشہ پاتی کی دن کے لے اس پاخی رکی در توی انہ هادا یقینن دا مضمون دا دی صورت ابو العالیہ وی دا مضمون دا دی صورت لفی صحف الاولا دا صحیفو فخوانو کے لے صحف ابراہیم و موسیٰ چیغا صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام میں او دا موسیٰ علیہ السلام میں پاغی کم دا مضمون ہو دا در نقلی پیش کو یا بعضی وی چه نا دا دا فذکر نا پس چه کم ده بعضی طرف نا دا نقل دی دغا مضمون تا اشاره دا انا هادا چه دغا دا بدبخت و جهنم تتلل او دا نیکبخت و جنت تتلل چه دی لفظ صحف الاولا دا صحیفو پخوانو کی دی یا انا هادا دا مضمون دا قرآن طول قرآن یادی لفظ صحف الاولا دا صحیفو پخوانو کیو صحف ابراهیم و موسی صحیح صحیفی دی ابراهیم علیہ السلام و دا موسی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم علی اتاک حدیث الغاشية